obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest środa, trzeci dzień lipca. Minęła 15. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Policja i prokuratura prowadzą przeszukania w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa. Najsłabiej matematyka, najlepiej angielski. Ósmoklasiści odebrali wyniki egzaminów. Policja w Mołdawii rozbiła bank złodziei drogich rowerów. Ale zaczynamy od komunikatu Banku Centralnego. Po posiedzeniu, po dwudniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, Rada utrzymała stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Tym samym stopa referencyjna nadal wyniesie 5,75% w skali rocznej, stopa lombardowa 6,25%, a stopa depozytowa została utrzymana na poziomie 5,25%. Ostatnim razem RPP obniżyła stopy procentowe w październiku zeszłego roku. Wówczas stopy spadły o 0,25 punktów procentowych. W siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa trwają przeszukania prowadzone przez prokuraturę krajową i policję. Sprawdzane są biura rzeczników dyscyplinarnych sądów powszechnych. To sędziowie zamieszani w tzw. aferę hejterską. Prokuratura chce pozbawić sędziów immunitetu i postawić im zarzuty udziału w aferze. Jak mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, prokuratura liczy na dobrowolne oddanie dowodów w toczącym się postępowaniu. Pierwszy etap takiej czynności polega na tym, że prokurator wzywa osoby wskazane w tym postanowieniu, w tym przypadku pana Radzika i pana Lasotę, do wydania dobrowolnie tych akt. I w sytuacji, gdy to żądanie nie zostanie spełnione, wówczas do pracy przystępują funkcjonariusze policji, którzy dokonują przeszukania siedziby Biura Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego. Anna Adamiak podkreśliła, że czynności prowadzone przez prokuraturę krajową nie mają nic wspólnego z działalnością Krajowej Rady Sądownictwa i nie obejmują pomieszczeń zajmowanych przez KRS. Sędziowie Jakub Iwaniec i Przemysław Radzik to osoby zamieszane w tzw. aferę hejterską. Chodzi o grupę, która miała oczerniać innych sędziów w oczach opinii publicznej. Miał nią zarządzać jeden z byłych wiceministrów sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Ósmoklasiści odebrali dziś wyniki swoich egzaminów. Najtrudniejsza okazała się matematyka, jednak sami uczniowie przyznają, że poszło im dobrze. Wyniki są porównywalne z zeszłorocznymi, a większość uczniów nie będzie miała problemów z rekrutacją do szkół średnich, ocenia Beata Hajda, wicedyrektorka szkoły podstawowej nr 46 w Szczecinie. Jak w życiu. Niektórzy bardzo zadowoleni, mamy w szkole wyniki stuprocentowe i są także wyniki słabsze. Myślę, że wszystko się uda i oczywiście za wszystkich uczniów trzymam kciuki. W wynikach tegorocznego egzaminu ósmoklasisty widać większą niż w latach ubiegłych dysproporcję pomiędzy uczniami z wielkich miast, a tymi z mniejszych miejscowości. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik mówił w Polskim Radiu, że największe dysproporcje widać w języku angielskim. Język angielski od lat, tak naprawdę nie kwestia egzaminu ósmoklasisty, ale i sprawdzianu, i egzaminu gimnazjalnego, gdzie jest bardzo duża grupa uczniów, dla których nawet te najtrudniejsze zadania na tym poziomie, który przewiduje podstawa programowa, nie okazują się wcale takie trudne. Ale z drugiej strony mamy też sporą grupę, w tym roku to jest około 21%, w różnych latach było różnie, uczniów, którzy pomimo tego, że te zadania nie są jakoś szczególnie trudne, to z tymi zadaniami sobie na języku angielskim nie radzą i ich średni wynik tej grupki nie przekracza 30% punktów. A po odebraniu wyników uczniowie muszą złożyć je w szkołach, które wybrali w pierwszej turze naboru do szkół średnich. W Mołdawii zlikwidowano szajkę złodziei rowerów. Policja zarzuca im, że ukradli rowery o wartości w sumie prawie 2 milionów euro. Zatrzymano 19 osób, obywateli Mołdawii i Ukrainy. Złodzieje wyspecjalizowali się w kradzieżach specyficznych i niezwykle drogich rowerów. Ich celem, a potem łupem, padały przede wszystkim pojazdy profesjonalne i sportowe o karbonowych ramach, a także te elektryczne. Ich wartość wahała się od mniej więcej 3 do nawet 10 tysięcy euro. Terenem, gdzie złodzieje wyszukiwali rowery, była przede wszystkim Francja. Następnie wywozili je poza granicę tego kraju, by sprzedawać je bogatym klientom. Kiedy rynek zbytu stał się coraz trudniejszy, szajka zaczęła zwozić rowery do Mołdawii i na Ukrainę. Tu rowery sprzedawano już po znacznie obniżonych cenach. Właśnie w Mołdawii policja ostatecznie namierzyła gang złodziei. We współpracy z policją francuską aresztowano we Francji i w Mołdawii 19 osób. Wartość rowerów, których kradzież im się przypisuje, szacowana jest na 1,8 mln euro. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Lato, lato, wakacyjna tonacja między 15 a 16 bez zmian. Będziemy spotykać się w każdą środę z muzyką. Chciałem powiedzieć wakacyjną, niech tak będzie, bo przecież na wakacjach można słuchać i Phila Collinsa, i PJ Harvey, która rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie. I jak to w środę bywało do tej pory, będą kolonie francuskie i będzie podróż do roku 1984. Przypominam, penetrujemy różne single, które wtedy ukazywały się, i utwory, które wówczas pojawiały się na małych płytkach, czyli właściwie bez zmian. Zapraszam. Bolo my own feet at my own shrine. Dance and held all our lifetimes. Sometimes I don't feel safe out here in your arms. No, I don't feel safe, my dear. I fear that sometimes your love's not real and true. Now forget what real love feel. Big deal, heart breaks, blood spill. Truth hurts, now that's real. Cutthroat, lie still, leave lifeless. Big business vices, sold to the unreal. Heart price tag. Wounds sold separately for scars, they got the recipe. And the stir of sex, lust, and mistrust. Idol worship and all the disgust. Sometimes I feel like love is above us. Who us? Yes, us. Delusion and paranoid, unloving in search of love. Like, could this be love? Love. Jedna z najbardziej intrygujących kompozycji, jaka do mnie dotarła w ostatnich tygodniach, Bolona, Arooj Aftab, gościnnie Murmader i Joel Ross. Zresztą cała płyta Arooj Aftab to jest, wydaje mi się, rzecz obowiązkowa do przesłuchania, nawet w letnie dni, ale o tym Państwo wiedzą doskonale, ponieważ ta artystka gości dość często w moich programach. Kolejny skład też jest zacny i to będzie dalszy ciąg, powiedziałbym, takiego hipnotycznego, gitarowego grania. Mikołaj Małek, perkusja, Piotr Adamski, gitara basowa, Hubert Zemler, gitara, instrumenty klawiszowe i Oskar Dawicki, głos. Tak, tak. Oskar Dawicki, czyli malarz i performer, jednocześnie szef zespołu Proszek. Proszę, proszek. Dwa słowa. Sylab 3. Nokia, Mon ami, cztery strony. Tonie świat, tonie, tonie tyle lat. Pięć palców, tonie dłoń. Krew uderza mocno w skroń. Całość, całość, całość kontroluje część. Kiedyś dłoń, teraz pięść. Całość kontroluje część. Kiedyś dłoń, teraz pięść. Całość kontroluje część. Kiedyś dłoń, a teraz pięść. Słowo to jedno słowo za dużo. Święta prawda. Hubert Zemler i Proszek i Oskar Dawicki. Zespół Oskara Dawickiego, właściwie można powiedzieć z udziałem Huberta Zemlera, chociaż Hubert stał się już członkiem tego kolektywu. Obaj panowie spotkali się, bo po prostu mieli próby w tym samym miejscu i gdzieś tam przecinały się ich drogi. I w którymś momencie Oskar Dawicki zapytał Huberta Zemlera, czy wie, jak to się robi, jak się nagrywa płyty, jak się płyty wydaje. Na co Hubert odpowiedział, no pewnie, że wiem. No i tak zaczęli razem współpracować. I tak powstała ta płyta, która ukazała się kilkanaście dni temu. Po prostu Proszek. To skoro gitary na początku, to jeszcze jeden podobny utwór, no podobny, no powiedzmy, podobnej stylistyce. To jest człowiek, o którym na pewno nie zapomnimy. Zmarł 7 maja 2024 roku, bo cały muzyczny świat tak wiele mu zawdzięcza. Niby z trochę innego świata, ale myślę, że gdyby produkował zespół Proszek, to byłoby coś. Szelaki Steve Albini. Incredible. my grave like the arms of a lover. If there's a heaven, I hope they're having fun. 'Cause if there's a hell, I'm gonna know everyone. Środowa tonacja trójki, jest godzina 15.30 przed momentem Szelak i Steve Albini. Two Old Trains to jest chyba definitywnie ostatni album tej formacji. Steve Albini wolał w ostatnich latach zdecydowanie produkować muzykę innych artystów, nagrywać ją, nie lubił nazwy producent, raczej był realizatorem dźwięku, takim człowiekiem, który opiekuje się zespołami. Ale swojej muzyki dość często ostatnio nam nie dostarczał, zatem niewykluczone, że właśnie Two Old Trains, album wydany po 10 latach, to będzie pożegnalna płyta formacji Shellac, a to ostatni utwór z tej płyty I Don't Fear Hell. To jeszcze jedna nowość z ostatnich dni, Nahum. Nahum, czyli zespół Miłosza Pękali, Oli Bilińskiej, Oli Rzepki, Noama Zylberberga i Piotra Łuszkiewicza. Powrót do piosenek, do kompozycji Nahuma Sternheima, kompozytora, który żył na przełomie XIX i XX wieku, wyjechał nawet do Stanów Zjednoczonych, gdzie odniósł spory sukces. Dzisiaj jego piosenki śpiewane są w Stanach Zjednoczonych i w Izraelu, w Polsce dość rzadko. Sam kompozytor powrócił do Polski i zginął w czasie II wojny światowej. Jego twórczość od kilkunastu lat jest odkrywana i odkrywają ją właśnie tacy artyści jak Miłosz Pękala i Ola Bilińska. Miłosz Pękala zaaranżował część tych utworów, Ola Bilińska wyśpiewała je. Proszę posłuchać, jak dzisiaj piosenki i kompozycje Nahuma Sternheima brzmią po latach, odświeżone zupełnie inaczej niż w tych wersjach sprzed lat. Thank you. Der Gärtner heißt Abremele, sein Weib allein nach Homele, Schleimele, a Kindele, a Kleins. An Oizer alle Spiegele, erst der Reis von Biegele, sind sich schon an Igen de la Scheins. An Oizer alle Spiegele, erst der Reis von Biegele, sind sich schon an Igen de la Zerhossen liegt aus Bäumele, Zweige Licht zerworfen auf der Erde. Von dem Schein im Stiebele, geblieben ist ein Kribbele, ein Windele versarfet in der Erde. Von dem Schein im Stiebele, geblieben ist ein Kribbele, ein Windele versarfet. Nahum Sternheim. Zginął w Rzeszowie w getcie w 1942 lub 1943 roku. Wcześniej, w 1908, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Na początku pracował w fabryce, a później jego talent został odkryty w Hollywood. Ale ta kariera, choć powiedziałbym początkowo błyskotliwa, nie trwała długo, ponieważ Nahum zdecydował się na powrót do Rzeszowa. Po wojnie niestety zapomnieliśmy o jego muzyce. Dzisiaj przypomina o niej właśnie zespół pod nazwą Nahum, czyli Miłosz Pękala, Ola Bilińska, Ola Rzepka, Noam Zylberberg i Piotr Łyszkiewicz grający na saksofonie. W sesji nagraniowej wziął natomiast udział Mikołaj Trzaska. Cała płyta to są utwory właśnie napisane, skomponowane przez Nahuma Sternheima. W środowej tonacji czas na kolonie. A skoro wakacyjna tonacja, to i wakacyjne kolonie. Soleil au zénith. Na początek wakacji utwór obowiązkowy Sea, Sex and Sun, Serge Gainsbourg i Jane Birkin. To pozostańmy w takim razie w klimatach wakacyjnych. Podróż do roku 1984. Odkręcamy nasz kalendarz. 6 lipca ukazał się ten oto singiel. Left the station just when it was due. I must have read the morning paper going into town. And having gotten through the editorial, no doubt I must have frowned. I must have made my desk around a quarter after nine. With letters to be read and heaps of papers waiting to be signed. I must have gone to lunch at 12:30 or so, the usual place, the usual bunch. And still on top of this, I'm pretty sure it must have rained the day before you came. Must have lit my 7th cigarette at 2:30. And at the time I never even noticed I was blue. I must have kept on dragging through the business of the day without really knowing anything. I hid a part of me away. I must have left. There's no exception to the rule. A matter of routine. I've done it ever since I finished school. The train back home again. Undoubtedly I must have read the evening paper then. Oh yes, I'm sure my life was well within its usual frame. Day before you came. I must have opened my front door at 8:00 or so and stopped along the way to buy some Chinese food to go. I'm sure I had my dinner watching something on TV. There's not, I think, a single episode of Dallas that I didn't see. I must have gone to bed around 10:15. I need a lot of sleep, so I like to be in bed by then. I must have read a while the latest one by Barbara Corden or something in that style. It's funny, but I have no sense of living without aim. Day before you came. And turning out the lights, I must have yawned and cuddled up for yet another night. And rattling on the roof, I must have heard the sound of rain. The day before you came. Czy pamiętają Państwo zespół Blancmange? To pewnie pytanie retoryczne, choć bardziej pamiętamy oryginał The Day Before You Came zespołu ABBA, a to wersja, która pojawiła się ledwie 2 lata po premierze ABBY w roku 1984, czyli tak jak wspomniałem, dokładnie 6 lipca. wówczas 40 lat temu. Zespół Blancmange może nie odniósł ogromnego sukcesu. Chyba najlepsze w ich karierze były lata 83-84, single Waves, Blight Vision czy Don't Tell Me, pierwsza dziesiątka brytyjskich singli. Ta wersja utworu zespołu ABBA dotarła do miejsca 22. Album Mange Tu to zdecydowanie najważniejsza pozycja w ich dyskografii. Później było już chyba tylko gorzej, ponieważ w 86 roku zespół przestał istnieć. Blancmange i utwór zespołu ABBA to w naszej podróży do roku 1984. I teraz właściwie pozostaniemy w latach 80. Dzisiaj przed południem Maciej Jankowski zaczepiał Państwa o festiwale i koncerty, na które Państwo się wybierają, na które festiwale letnie warto się wybrać, a na które nie. No ja przyznaję, cały czas mam dylemat, czy mam wybrać się na koncert zespołu Pet Shop Boys, który odbędzie się dzisiaj dosłownie w ulicy od Myśliwieckiej, czy też nie. Dwa źródła sprzeczne. Mówią tak, trzeba koniecznie, bo to mus. Drugie mówi, że absolutnie nie. No i cóż tu zrobić? Może po tych 4 minutach podejmę jakąś decyzję. To jest pytanie. Kwestia dotyczy dzisiejszego koncertu zespołu Pet Shop Boys. Gdyby jako tak zwany, mówiąc po polsku, support wystąpiła grupa Sleaford Mods, nie byłoby pytania. Cóż zrobić? Maciej Załęcki i Jacek Hawryluk, dziękujemy za dziś. Od 16 w Trójce Jarosław Kuźniar. Do usłyszenia. Yeah! Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand, he's pointing at your head. You think you're mad.